też dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze po serwetka. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, witam Państwa. Jest siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Odeszła Katarzyna Stoparczyk, jedna z najbardziej cenionych postaci Polskiego Radia. Bon ciepłowniczy i mrożenie cen energii to działania osłonowe rządu, które mają chronić nas przed podwyżkami. Cała Polska czyta dziś dzieła Jana Kochanowskiego. W samo południe startuje Narodowe Czytanie. Nie ma już z nami jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci Polskiego Radia. Wczoraj odeszła od nas Kasia Stoparczyk. Zginęła w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Jej nagła śmierć jest szokiem szczególnie dla radiowców z Myśliwieckiej. To już na zawsze zostanie jej energia, jej uśmiech i zapał do pracy. Tak Kasię wspomina dyrektorka, redaktorka naczelna Radiowej Trójki, Agnieszka Szydłowska. Pamiętam Kaśkę jako wiecznie pędzącą, roześmianą, platynową blondynkę, która jak się zapalała do jakiegoś pomysłu, to zapalała się jak właśnie taka dziewczynka. Ona zawsze w moich oczach była do ostatniego naszego spotkania kilka dni temu właśnie taką dziewczynką. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem dokładnie, ile Kasia miała lat. Zdarzało się, że do swojej audycji Myśli Dziecka Kasia zapraszała dorosłych. Wśród gości był kiedyś Andrzej Supron. A ja mam dla pana zadanie i wyzwanie. Bardzo poproszę, aby pan w tej chwili skomentował z należnymi emocjami i pazurem sportowym to, co teraz dzieje się w naszym studiu. Proszę bardzo. Proszę Państwa, w tej chwili jest niesamowity klimat. Mam przed sobą cudowną kobietę, która jest wyluzowana, który pokazuje palcami, że jest pozytywnie, ma niesamowitą pozytywną energię. Wow, to w ogóle nie było wyzwanie. To ja nie wiem, co dla pana byłoby wyzwaniem. Ale pan ma frajdę z tego życia. Katarzyna Stoparczyk prowadzi audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej oraz Zagadkową Niedzielę. A nasi słuchacze od samego świtu dzwonią do naszego studia, dzielą się swoimi wspomnieniami o Kasi, jej refleksjach, jej rozmowach. I wszystkich łączy jedno. Niedowierzanie, że Kasi już na żywo nie usłyszymy. I pozostałe informacje w serwisie. Służby konsularne prowadzą rozmowy w sprawie zatrzymanego na Białorusi zakonnika z Krakowa. Reżim Łukaszenki zarzuca mu szpiegowstwo i kradzież planów rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad. Polskie władze nazywają całą sprawę prowokacją. Relacja Agaty Król. Reakcji polskich władz na zatrzymanie Polaka na Białorusi można spodziewać się na początku tygodnia, poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział w Polsat News, że on wraz z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim są w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem, aby działania odwetowe były adekwatne. Jeżeli się mówi o tego rodzaju działaniach, to je się podejmuje konkretnie, a nie zapowiada. Tak jak powiedział pan premier Donald Tusk, będą one podejmowane zapewne na początku przyszłego tygodnia. Przekazał rzecznik resortu spraw zagranicznych. 27-letni duchowny został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Ta sytuacja, zdaniem koordynatora służb specjalnych, wpisuje się w ciąg wrogich działań Białorusi wobec Polski. Jego rzecznik z całą stanowczością zaprzeczył, jakoby służby specjalne wykorzystywały zakonników do zbierania informacji na temat manewrów wojskowych. Agata Król, Polskie Radio. Jest nowa propozycja rządu, która ma chronić odbiorców przed podwyżkami cen prądu jeszcze w tym roku. Projekt różni się od prezydenckiej inicjatywy, która jest już w Sejmie, ponieważ wprowadza też bon ciepłowniczy, mówi minister energii Miłosz Motyka. To jest inny projekt, szeroki projekt, który gwarantuje, że ceny energii elektrycznej w tym ostatnim kwartale nie wzrosną. A do tego dołożyliśmy także wsparcie osób, które mogłyby być objęte ewentualnymi podwyżkami cen ciepła. Pomoc ma trafić do 400 tysięcy rodzin, które korzystają z ciepłowni i elektrociepłowni. Fraszki i treny Jana Kochanowskiego to tegoroczna lektura Narodowego Czytania. Rozpoczyna je dziś w południe w Ogrodzie Saskim Para Prezydencka. Poeta wypowiadał się w imieniu elity, która tworzyła renesansowy humanizm, mówi profesor Karol Samsel. Ta elita kształtowała renesansowy humanizm, antropocentryzm. Dwory i uniwersytety to były przestrzenie, do których Kochanowski się odwoływał i taka erudycja właściwa dla poezji dworskiej i intelektualnej tworzyła ten zasadniczy zrąb renesansu i to właśnie słyszymy we fraszkach, w poezji, w pieśniach Kochanowskiego. Jan Kochanowski jest zaliczany do grona najwybitniejszych polskich poetów i największych twórców europejskich epoki renesansu. To był serwis Trójki. informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej. Wiadomości sportowe w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. W US Open już prawie wszystko jasne. Prawie robi wielką różnicę oczywiście. O tytuł zagrają zwycięzca nowojorskiego Wielkiego Szlema w Nowym Jorku sprzed roku. Włoch Jannik Sinner z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. W półfinale Sinner, lider światowego rankingu, wygrał z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassimem 6-1, 3-6, 6-3 i 6-4. Natomiast Alcaraz, wicelider, pokonał legendarnego Serba Nowaka Dżokowicza 6-4, 7-6 i 6-2. Finał jutro o 20. A dziś finał turnieju singlistek, w którym zmierzą się Aryna Sabalenka i ta, która w ćwierćfinale wyeliminowała Igę Świątek, czyli Amerykanka Amanda Anisimova. Początek o 22. W turnieju gry podwójnej triumfowały Kanadyjka Gabriela Dąbrowski i Nowozelandka Irin Rautliff. Motor Lublin na prostej do obrony tytułu awansował do finału żużlowej Ekstraligi. W drugim spotkaniu półfinałowym Motor wygrał z GKM Grudziądz 50-40. W dwóch meczu Motor triumfował 97-83. W trakcie spotkania Jarosław Hampel ogłosił zakończenie sportowej kariery. 43-letni zawodnik to dwukrotny indywidualny wicemistrz świata z lat 2010 i 2013. Rof Rybnik przegrał ze Stalą Gorzów Wielkopolski 39-51 w pierwszym spotkaniu o siódme miejsce. Koszykówka. Polska reprezentacja 3x3 kobiet zagra w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Kopenhadze. Polki pokonały Danię 21-19. W pierwszym spotkaniu, przypomnę, biało-czerwone przegrały z Niemkami 12-19. Ćwierćfinałowymi rywalkami Polek będzie reprezentacja Azerbejdżanu. To jutro, również jutro o 11:00 o ćwierćfinał Mistrzostw Europy zagrają nasi koszykarze. O miejsce w czołowej ósemce Starego Kontynentu powalczą z Bośnią i Hercegowiną. Przypomnę, niedziela 11:00. Sportowa Trójka powoli kieruje się do Poznania, gdzie jutro odbędą się zawody triatlonowe Ironman na dwóch dystansach: połówce, czyli 70.3, oraz olimpijskim. Dlaczego Poznań? Wyjaśnia dyrektor zawodów Michał Drelich. No to trochę oczywiście wypadkowa kalendarza. Patrzyliśmy pod kątem tego, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Europie. Szukaliśmy czegoś, co też będzie dobrze wpisywało się w imprezy wcześniejsze, czyli Warszawę i Kraków. No i ten wybór padł właśnie na Poznań. Trójka patronuje wydarzeniu. Właśnie z Poznania będziemy nadawać jutrzejszą, trzecią stronę medalu. Sobota pochmurna, możliwe przelotne deszcze, nawet burze, ale będzie ciepło, od 18 do 27 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A tak będziemy pamiętać Kasię Stuparczyk, autorkę m.in. cyklu Dzieci wiedzą lepiej. Jak długo człowiek jest dzieckiem? Sam raz. A długo? Krótko. Ile? 20. Ile? 20. A ile to jest? Nie miałaś tyle latów. 20? Tak. Nie miałam. A ja też nie miałam. A ja będę jeszcze miała. A ty już nie pamiętasz, tak? Trochę jeszcze pamiętam. A kiedy człowiek przestaje być dzieckiem? Przestaje być dzieckiem, jak je dużo śniadania. Wtedy może się stać duży, jak ja. A dlaczego człowiek najpierw musi być dzieckiem? Żeby być troszkę szczęśliwym. A kiedy ty jesteś najbardziej szczęśliwa? Teraz. Teraz? Dlaczego? A sobie kloseczkę pogadamy. Ty lubisz tak rozmawiać? Lubię, ale kloseczkę zgłodniłam. Wszystkich słuchaczy zapraszamy jutro od 8 do 10 na specjalne wydanie audycji Zagadkowa Niedziela. I go out most nights, attracted by the lights, listen to the jazz in Harry's bar, and I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound. Make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low

is only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Roy Labahu, will you sing it for me? Sometimes it hurts instead, yeah. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? One more time. Adele w tak pięknym, poruszającym nagraniu. I Państwa wspomnienia dziś, wspomnienia Kasi Stoparczyk na naszej antenie. Pani Irmina z nami, nasza wierna słuchaczka. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Chociaż ten dobry to właśnie tak ciężko przechodzi dzisiaj przez gardło, prawda? No niestety tak. Chciałam powiedzieć, że byłam fanką audycji pani Katarzyny Stoparczyk, głównie tych, które prowadziła dla dzieci. Te audycje były przesycone miłością, godnością, bardzo dużym ciepłem i szacunkiem do najmłodszych. Mimo wszystko, że mam 72 lata, to byłam do tej pory zawsze dzieckiem, słuchając tych audycji. Niestety po otrzymaniu informacji bardzo przykrej i smutnej musiałam natychmiast wydoroślać. Jest mi z tego powodu ogromnie przykro, że pani Katarzyna odeszła. Jestem po prostu zrozumiona. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy pani Irmino za podzielenie się tym właśnie. Myślę, że wiele osób dziś, tak jak pani, ma szybko, musimy pogodzić się niestety z tą myślą, wydorośleć, tak jak pani to nazwała. 2 2 7 3 zachęcam do kontaktu telefonicznego dziś w audycji porannej, wspominając Kasię Stoparczyk. I od tego zaczniemy naszą rozmowę z gościem, którym jest prezes Fundacji Aktywna Demokracja, Robert Hojda. Witam serdecznie, dzień dobry. Pomysłodawca, organizator Tour de Konstytucja. Przypomnę to wydarzenie pod patronatem Polskiego Radia, ale nim podsumowanie 5. edycji tego wydarzenia, to też takie wspomnienie Kasi Stoparczyk, wszak przecież pan, panie Robercie, jest słuchaczem Trójki. To prawda i przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za to, że możemy się dzisiaj spotkać w tym tak trudnym dniu dla państwa, dla wszystkich tych, którzy realizujecie ten program, program Trzeci Polskiego Radia. No przykro mi jest bardzo i Naprawdę trudno mi jest wyrazić, tym bardziej jak słyszę i telefony, i wspomnienia od słuchaczy, jak wielką i znaczącą osobą dla nich była pani Katarzyna i to, co robiła. Ja też rozmawiałem i słyszałem o tym, co robiła jeszcze poza w ogóle, jeszcze pracą w studiu. Tak, i, tak. I poza radiem ileś. Poza radiem, tak. Poza radiem, tak chciałem powiedzieć, że to była osoba, która była naprawdę wszechstronnie uzdolniona i stale zajęta i stale w rytmie pracy i otwartą głową. Takie osoby ja nazywam, takie osoby kochające mi życie po prostu. I taka sytuacja, kiedy spotyka szczególnie taką osobę, która kocha życie, która napędza to życie i która chce każdą minutę tego życia wykorzystać, to tym bardziej takie informacje są dołujące i przykre. Przedwcześnie odeszła, ale myślę, znając Kasię od wielu lat, że czuła się spełniona w tym, co robi, w swojej misyjności i myślę, że też doceniona nie tylko oficjalnymi jakimiś tytułami, ale także tutaj w pracy, przede wszystkim doceniona przez dzieci, tym obdarzona niezwykłym darem, który miała, otrzymywała zaufanie od dzieci, tak mi się wydaje, bo doceniała. Tak, staram się także połączyć temat również naszego drugi, przede wszystkim naszego spotkania, że doceniała godność też człowieka jako dziecka, prawda? Państwo w swojej tegorocznej edycji akcji Tour de Konstytucja właśnie podkreślają tę godność. Piąta edycja wydarzenia, letnia trasa poświęcona, no właśnie, promocji godności człowieka. Jakże to się wpisuje? No a dziś podsumowanie. Przypomnijmy, o 15:00 przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie od strony ulicy Świętokrzyskiej. Piąty wielki finał Tour de Konstytucja. Czego można spodziewać się po tym dzisiejszym spotkaniu popołudniowym? Myślę, że to wszystko, co się będzie działo pod pałacem, będzie też, byłoby traktowane z uśmiechem przez panią Katarzynę, bo zainteresowanie sprawami drugiego człowieka i troska drugiego człowieka jest rzeczą naprawdę bardzo ważną. Ale nawet nie musimy daleko szukać, bo ja już mam konstytucję otwartą na czymś, na artykule takim, który też połączy te kwestie również tego, co robiła pani Katarzyna, bo artykuł 72 i w trzecim ustępie możemy przeczytać, pomijając sam wstęp, że osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania dziecka. My podczas też naszej edycji, piątej edycji Tour de Konstytucja, bierzemy to bardzo serio pod uwagę. Spotykaliśmy się na naszej drodze, szczególnie podczas spotkań lata z Radiem i Telewizją Polską, gdzie co sobotę mieliśmy okazję spotkać naprawdę bardzo wiele młodych osób i najmłodszych. Też byliśmy w szkołach, jeździliśmy po szkołach w ramach tej piątej edycji Tour de Konstytucja, mówiąc o godności drugiego człowieka. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście młodzi ludzie są spragnieni okazywania im szacunku i uwzględniania godności ich samych. Tego im naprawdę bardzo brakuje. Tej wartości fundamentalnej, prawda? Tak, ta wartość fundamentalna, czyli godność człowieka opisana w artykule 30 Konstytucji, w uzupełnieniu zawsze mówi artykuł 32 Konstytucji. Zapraszam, przeczytajcie państwo, zobaczycie, jak ważne słowa są w tym miejscu. Odnoszą się właśnie do tego, żeby mieć szacunek bez względu na to, kto jaki ma wiek, bez względu na to, kto jaką ma zasobność portfela, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma drugi człowiek i często też zapominamy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że oczywiście w podkreślaniu wartości godności człowieka zapominamy o tym, że moja wolność, którą gwarantuje mi konstytucja również na przykład w wypowiadaniu się, mówimy o wolnych mediach, czy w ogóle w takiej komunikacji międzyludzkiej, moja wolność jest ograniczona. A ogranicza ją godność drugiego człowieka, to znaczy moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się godność drugiego człowieka. Niestety my często o tym zapominamy. Ale na szczęście są takie inicjatywy jak Tour de Konstytucja. Przypomnijmy, na czym polega. O, może tak, może ktoś nie słyszał. Chociaż obawiam się, chyba nie, ale podsumowując, bo dlatego też dzisiaj się spotkaliśmy. Jeździmy po Polsce. Tak, od generalnie ten główny trzon naszej działalności to jest oprócz szkół, które zazwyczaj mamy w sezonie jesienno-zimowym, to od 4 czerwca ruszamy w Polskę i tak właśnie przez całe wakacje, cały czerwiec i całe wakacje jeździmy po Polsce i spotykamy się w otwartych przestrzeniach z obywatelami. Ja to podkreślam, to otwarte przestrzenie, bo chodzi nam, zależy nam na tym przede wszystkim, żeby każdy do nas miał dostęp, żeby nikt nie musiał się obawiać tego, że jak wejdzie do jakiegoś budynku i rozmowa o konstytucji, ktoś zobaczy, że wchodzi, żeby porozmawiać o konstytucji, to będzie w jakiś sposób napiętnowany. I co gorsza, niestety tak jest, taka jest prawda, że my, no z przykrością to stwierdzam, ale nie doceniamy naszego tego dokumentu, który przecież nas obywateli chroni. Niezależnie od tego, i tu będę się odwoływał, nie ma znaczenia, jaka partia polityczna jest u steru władzy. To nie ma znaczenia. My jako obywatele musimy mieć jakiś dokument, jakieś prawo, które będzie bezpośrednio nas dotyczyło, nas chroniło, do którego my będziemy mogli się odwoływać. No bo mamy taki przywilej, prawda? Nie wiem, czy nie nawet obowiązek. Prawa i obowiązki. Co ciekawe, zadajemy pytanie podczas spotkań takich otwartych. Jak myślicie państwo? Nie będę pana redaktora tutaj stawiał w trudnej sytuacji, ale od razu odpowiem. Ile jest praw, a ile obowiązków? Jak sądzicie, czy jest pół na pół, czy jest więcej praw, a mniej obowiązków i tak dalej? Zdania są różne. Rzadko. W zasadzie prawie nigdy nie zdarza się, żeby trafione były odpowiedzi, więc poinformuję, że naszych praw jest 50, a obowiązków tylko 5 w Konstytucji. To wynika z tego, że nie czytamy Konstytucji, nie znamy treści? Nie znamy. Nie doceniamy jej wartości tak naprawdę, bo naprawdę Konstytucję możemy, znając ją w trudnych sytuacjach, kiedy spotykamy się z różnymi sytuacjami, my naprawdę możemy się do niej odwoływać i możemy mówić, ale Konstytucja mi to gwarantuje. Jeżeli ktokolwiek chce nas pozbawić, chociażby właśnie kwestii godności. No, jak nie znamy, no to pozbawiamy się po części tego prawa, tak? Nie chcę powiedzieć, że zbywamy, chociaż mamy cały czas, no ale nieznajomość jakoś ogranicza nam. Bardzo. Spojrzenie na to. Bardzo. Prowadziliśmy też takie warsztaty empastyczni, takie nazwaliśmy, gdzie mieliśmy wózek inwalidzki, gdzie mieliśmy symulator starości. Dzisiaj również pod Pałacem Kultury, zapraszam, będzie można z tego skorzystać. Gogle VR, gdzie w trójwymiarze i z dźwiękiem odpowiednim pokazywaliśmy osoby, które mają problemy w swoim życiu, jeżeli chodzi o ich kwestie rozumienia i postrzegania świata. I dlaczego to? Dlatego, żeby pokazać, jak inni ludzie, czy osoby starsze, czy osoby z niepełnosprawnością, to oczywiście wybraliśmy część takich zagadnień w życiu naszym społecznym, codziennym, żeby wejść tą inną skórę. Tą wtedy drugą lepiej skórę. Zrozumieć, prawda? Zrozumieć. Problemy, tak. Czy... Tak. I żeby okazywać właśnie ten szacunek drugiej osobie, bo wtedy, kiedy ja okazuję szacunek, to wtedy jest wielka szansa na to, że jego godność zostanie uszanowana. I to jest bardzo ważne. Bardzo żałuję też, włączę ten wątek jednak mimo wszystko, że politycy z każdej strony politycznej często grają nami, naszymi emocjami, zapominając o wartościach. Tutaj pan podkreśla, że Tour de Konstytucja to taka inicjatywa obywatelska, nie polityczna, co też ważne. Stoi pan na straży tego, żeby to nie było żadne wydarzenie polityczne, to raz, a dwa, że te rozmowy są na stopie przyjacielskiej, też tak bym powiedział, w luźnej atmosferze. Bardzo. Tak jak luźny pana strój. W radiu nie widać, ale... Tak. Ja tak lubię mieć swobodę poruszania się, ruchu, garnitur, jak trzeba oczywiście założę, ale raczej staram się unikać. Ale jeżeli pan pozwoli, zwrócę uwagę na jedną rzecz. Powiedział pan, że nasze wydarzenia nie są polityczne. Nasze wydarzenia nie są partyjne. My nie przypisujemy się do żadnej partii politycznej. Rzeczywiście fundacja jest ruchem obywatelskim i tego będziemy pilnować, póki chodzę, póki mam siły i starczy. Ale tak, o tym za chwilę. Tak, to naprawdę... Dlaczego? Ludwika Wujec, osoba, która nas zostawiła, odeszła od nas dla mnie zupełnie niedawno, powiedziała tak: Robert, ale dlaczego wy mówicie na przystankach, że to jest wydarzenie niepolityczne? Przecież konstytucja to jest polityka. Wy nie jesteście partyjni, nie należycie do żadnej partii, a konstytucja to są przecież sprawy polityczne naszego kraju, nas obywateli. Fakt. Miała rację. Już nam się to tak pejoratywnie zlało, prawda, że ta zła polityka z grą partyjną, tak bym powiedział. Co jest takiego fascynującego, pana pociągającego, że zajął się pan działalnością obywatelską? Wartość wolności. Szacunek do drugiego człowieka. Nie lubię, jak ktoś mnie okłamuje. Albo może nie tyle, aż tak bardzo, ale chyba najbardziej mi zależy na tym, żeby... Przepraszam za to słowo, ale on musi tu paść, bo jest adekwatne. Nie lubię, jak ktoś ze mnie próbuje zrobić idiotę. Więc ja mam i wie, przecież my mamy swój rozum. Tylko opierajmy to wszystko, co robimy i naszą wiedzę na wiadomościach sprawdzonych. Dodajmy sobie troszeczkę też takiego, zadajmy sobie trudu, wysiłku do tego, żeby weryfikować pewne rzeczy. Żeby nikt, jak to się mówi, metodą salami, czyli plasterek za plasterkiem, nie zabierał nam naszych praw, wolności, poczucia godności, bo to się ta metoda gwarantuje, że my nie zorientujemy się w momencie, kiedy będziemy już pozbawieni tego, na czym tak naprawdę nam najbardziej zależy. Z tą wolnością wiąże się też motocykl, to zapytam, to pasja, miłość? Wszystko razem. To jest konglomerat wszystkich najwyższych dla mnie uczuć i tutaj nie ukrywam, że... Taka w mikroskali chyba namiastka wolności, tak mi się wydaje, jak ja to rozumiem. Dla mnie w megaskali. Tylko niestety właśnie poprzez to, że jeżdżę od 5 lat w trasę, to mój sezon kończy się w maju motocyklowy i zaczynam może trochę we wrześniu, jak jeszcze pogody złapię troszkę, to rzeczywiście jeżdżę. Więc no to można zrozumieć teraz, co dla mnie jest ważne czy ważniejsze, ale serce mi krwawi, kiedy jeździmy busem po Polsce 1000 kilometrów i widzę motocyklistów, którzy przymierzają w tą i z powrotem. Lewa w górę. O tak, lewa w górę oczywiście. Czasami mam taki odruch za kierownicę, ale mówię, przecież oni nie zareagują, bo sam wiem po sobie. Rzeczywiście motocykl daje tą przestrzeń. Pozdrawiam wszystkich motocyklistów i proszę, uważajcie na siebie. Pamiętajcie, że trzeba mieć oczy wokół głowy. Myślmy nie tylko za siebie, trzeba myśleć za innych. I motocykl uczy pokory też. To też takiej otwartości, wiary w ludzi. Nauczył się pan, będąc w Stanach, przejeżdżając swoją maszyną wszerz i wzdłuż, między innymi kultową Route 66? Faktycznie tam ta wolność i poczucie tej wolności jest wyjątkowe. Przestrzenie, które tam są, trudno je porównać z całym szacunkiem dla naszego pięknego kraju Polski. Polska jest w porównaniu do Stanów, to jest oczywiste, no to jest ciasna, bo nas sporo mieszka obywateli na niewielkim skrawku ziemi. Jednak Ameryka, no to jest potężny kontynent, gdzie można pojeździć i zobaczyć wiele ciekawych rzeczy, a przede wszystkim przyroda jest fascynująca i kiedy jeżdżę w różnych klimatach, wtedy człowiek odzyskuje też taką równowagę psychiczną, można się przewietrzyć, jak to się mówi. I to nie jest żart, widzę różnego rodzaju filmiki, że jak wsiadam, dochodzę do motocykla, mam 99 problemów na głowie, wsiadam na niego i mam 0. Najpiękniejsza Arizona, stąd też pana przydomek? Stan, z którym pierwszy tak naprawdę zderzyłem się jadąc, pierwszy stan i postanowiłem już rzeczywiście pseudonim Arizona przyjąć na swoje serce, do swojej głowy, dlatego że powiedziałbym, że wyzwanie w stanie Arizona do życia jest czymś szczególnym. To są tereny dość trudne, gorące, pustynne, które wymagają też i planowania, myślenia. Oprócz tego, że można się zachwycać przestrzeniami, ale tu też trzeba pamiętać o podstawowych rzeczach, takich jak woda, paliwo i temu podobne, kiedy się wyrusza w jakieś trasy. I to nie są żarty. I trzeba brać to pod uwagę, ponieważ to się może skończyć bardzo źle, jeżeli o tym zapomnimy. Takich opowieści może być więcej dziś podczas finału? Tych opowieści nie będzie praktycznie w ogóle, bo nie będę się koncentrować na sobie. Choć mógłbym o tym rzeczywiście mówić, a przy sytuacji... mógłbym opowiadać. Naprawdę starczyłoby nam na niejedną audycję. To jeszcze w trzech słowach, w trzech zdaniach. W finale będziemy robić przede wszystkim podsumowanie tego, co przez 5 lat zrobiliśmy, co zrobiliśmy w tej edycji Tour de Konstytucja. Chcemy zrobić, tak jak zawsze staramy się zrobić, taki festyn. Festyn dla wszystkich, dla całych rodzin. Młodzi będą zaopiekowani, będą gry komputerowe, które będą działać w trakcie całego festynu. Ktoś, kto przyjdzie z rodziną, z młodszymi, najmłodszymi, będą chcieli sobie pomalować, nie wiem, buźki, czy porysować, proszę bardzo. Będą chcieli zagrać w gry komputerowe, proszę bardzo. Będą chcieli przymierzyć symulator starości, pojeździć, spróbować, na czym polega... Wczuć się w rolę, proszę bardzo. Więc i znamienici goście. Zbyszek Hołdys przyjedzie, bo mamy coś do załatwienia ze Zbyszkiem Hołdysem, ale to jak ktoś przyjdzie, zobaczy, o co chodzi. Czesiek Mozil nam zaśpiewa. Młodzi ludzie, których znaleźliśmy na trasie Tour de Konstytucja, przyjadą, pięknie śpiewają, pięknie grają. To będzie rodzinne święto, bez nadęcia, bez takich niepotrzebnych jakichś fajerwerków. Liczymy na to, że państwo będziecie z nami dzisiaj od godziny 15 od strony Świętokrzyskiej pod Pałacem Kultury. Od 14 będą bębniarze, afrykańskie bębny. 15 czy 20 bębniarzy będzie zapraszać Warszawę na wydarzenie. Piąty wielki finał Tour de Konstytucja. Jestem za godnością. Przypomnę, dziś o 15, ale wcześniej jeszcze wydarzenie artystyczne przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Mogę od jeszcze strony słowo? Ulicy Świętokrzyskiej. Chciałbym bardzo podziękować, bo w czasach, kiedy problemy finansowe NGO-sów są, jakie są, muszę szczególnie podziękować Krajowej Izbie Radców Prawnych za to, że nas wspierają i są z nami. I prawnicy zresztą, więc i nie tylko, bo Fundacja Wolności Gospodarczej, Fundacja SOL i zawsze obecna Fundacja imienia Henryki Ludwika Wójców. Naszym gościem był prezes Fundacji Aktywna Demokracja Robert Hojda, pomysłodawca i organizator Tour de Konstytucja. Przypomnę, to wydarzenie pod patronatem Polskiego Radia. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Muszę iść, już mnie tam wołają i zimno dziś, a chciałem trochę dłużej potrzymać dłoń, czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię bunt? Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz. Łamie mi się serce, pali mi się grunt. Błagam, jeszcze nie chcę, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. Ty w wolnej chwili czasem na mnie spójrz. A jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień, a miejsce będzie zawsze obok mnie. Nie wolno mi zwlekać chwili dłużej. Tu straszny ścisk. Mieliście przyjść później. Ja płynę i biorą mnie gdzieś daleko stąd, stąd. A co jeśli ja nie chcę, jeśli zrobię bunt? Innych sobie bierzcie, ja zostanę tu. Czuję twoje serce, nie chcę się przestać tuć. Błagam chwilę jeszcze, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. Jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień, a miejsce będzie zawsze obok mnie. Czeka czas i ty dołączysz tu. Oh, 20 minut pozostało do godziny 8. Dziś w porannym zapraszamy do Trójki. Wspominamy tragicznie zmarłą wczoraj naszą redakcyjną koleżankę Kasię Stoparczyk. Dwie dwójki, siedem trójek. Także państwo wspominają. Przyznam, że mnie bardzo to też osobiście dotknęło, dlatego że ją bardzo długo byłam jej followersem. Jestem nauczycielem w przedszkolu, pracuję i w wielu momentach też mi jej humor też pomógł, jej dobre rady i to, jak dzieci odbierają świat. To było dla mnie też ważne na początku mojej drogi. Pozdrawiam i szkoda, że nie będę mogła usłyszeć głosu na żywo. Dobrego dnia życzę. The graffiti and the train. Oh, the graffiti on the train. Oh no, rolled into her life. Oh, the graffiti on the train. Children kick the football. Crossroads, his heart is beating faster. Getting close to ask another question. Marry me, he wants to pay the words on. In that train, he's hiding with his break. And tonight is gonna ride. When the pain is done and dried. Oh, come on. Oh, she'll never be the same. Stereophonics o poranku za kwadrans ósma. Trudno zebrać myśli i państwo także próbują jakoś ogarnąć to, co się wydarzyło i tę stratę, wspominając Kasię Stoparczyk, a z drugiej strony także smutna rzeczywistość, życie płynie dalej. Tak jak rozmawiamy o różnych aktywnościach w ciągu weekendu, także zapowiadając to w dzisiejszym serwisie sportowym, przypomnę, że jutro w Poznaniu odbędzie się ostatnia tegoroczna polska edycja triatlonowego cyklu Ironman. A czego mogą spodziewać się uczestnicy? O tym mówi rzecznik poznańskiej imprezy Maciej Stroiński. Przede wszystkim dobrej zabawy, to na pewno. To zawsze na wszystkich imprezach spod znaku Ironmana. Ale poza tym oczywiście szybkiej trasy. Trochę takiej zdradliwej, jeżeli chodzi o rower na pewno. Gdzie będą płynąć triatloniści? To jest bardzo ważne dla nas miejsce, ważne miejsce dla całego triatlonu polskiego, bo tam wszystko się zaczęło. Jezioro Kierskie, które jest bardzo blisko Poznania. To jezioro kojarzymy z zawodów żeglarskich, ale rzeczywiście triatloniści to jezioro sobie przysposobili. Tam zaczęli pływać i tam też mamy trasę pływacką w tym roku. Przedstawiamy się. Dzień dobry, jak się nazywasz? Blanka. Ile masz lat, Blanka? 6. Co ty będziesz tutaj robić? Biegać. Tylko biegać? Tak. A to jest twoja siostra starsza? Tak. To jak się nazywasz? Lila. A ty, Lila, którą z konkurencji wybrałaś? Chcesz biegać. Lubisz biegać? Tak. A skąd ten pomysł na bieganie mama podpowiedziała i zaraziła? No, w szkole mam zajęcia i też mama. Okej, okay. A jaki sport lubisz najbardziej? Bieganie czy jakiś inny? Judo. Judo? I od kiedy uprawiasz judo? 3 lata. I to jest super sport, prawda? Tak. Ale walczysz z chłopakami czy z dziewczynami tylko? Z dziewczynami, no czasami chłopakami. I potrafisz rzucić chłopakiem? Tak. To bierzemy się tutaj za mamę, przedstaw się proszę. Kamila jestem. I? Joanna. Dziewczyny, wystartujecie w sztafecie, tak? Tak. Która co wybrała? Ja biegnę. Jadę rowerem. I trzecia jeszcze jest, której tu nie ma, która płynie. Powiedzcie mi, jak wygląda ta sztafeta, na jakim to jest dystansie, ile ty musisz przebiec? Ja biegnę 10 kilometrów, rower 40 kilometrów i pływanie 1,5 kilometra. Dystans olimpijski wybrałyśmy. Czyli wy się będziecie biły trochę o wynik tutaj, tak? No na pewno damy z siebie wszystko. Koleżanka, która pływa, jest instruktorem pływania tutaj. Także. Skończyły się żarty. Tak, na pewno zrobimy, co możemy, ale jaki będzie wynik, to zobaczymy. Joanna Kocięcka. Pani Asiu, jaki dystans pani wybiera? 70.3. No to ekstra, elegancko. Mocne wyzwanie. Tak, dokładnie. Debiut czy wcale nie? Debiut, właśnie pierwszy raz startuję w ogóle w triatlonie, także... Naprawdę? Tak. I od razu się pani na połówkę zamachnęła, tak? No tak, stwierdziłam, że jak szaleć, to po całości. A która z tych konkurencji jest dla pani najbliższa, a która najdalsza? Najbliższa myślę, że bieganie, bo biegam na co dzień, startowałam już w wielu biegach górskich i ulicznych. Rower również, natomiast pływać nie pływam zbyt świetnie, więc mam nadzieję, że po prostu przeżyję. Ale rozumiem, że szykowała się pani też do pływania, tak? Tak, oczywiście pływam. Ale tylko basen, czy też otwarte akweny? Powiem szczerze, że mi się bardziej spodobały otwarte akweny. Nawet dzisiaj jeszcze byłam popływać na Szczeszynku. Jakoś tak jest przyjemniej niż na tych basenach. Jestem też podekscytowana, bo to też moje rodzinne miasto, więc Aha. Gdzieś tam ten start jest taki bardzo ekscytujący dla mnie. A co pani robi na co dzień? Uczę studentów na uczelni. Jestem wykładowcą akademickim. A czego pani uczy? Inżynierii środowiska, nawodnień, gospodarki wodnej, także takie tematy przyrodnicze. Dodajmy, że Trójka jest patronem radiowym polskiego cyklu Ironman. Te relacje przygotował Krzysztof Łoniewski. Łoniu nalegał, żeby przypomnieć, że razem z Darkiem Urbanowiczem poprowadzą jutrzejszą, niedzielną, trzecią stronę medalu właśnie z Poznania, z mety triatlonu. Serdecznie zapraszamy w imieniu Trójki. On my way up north, up on the venture I pulled back the hood. And I was talking to you and I knew then it would be a lifelong thing. But I didn't know that we could break a silver lining. And I'm too sick, like a good book, I can't pull this deep in a sort of fairy tale. The 101, the girl had come undone. I tried to downplay it with a bit about us. He said, city, you'd take it as long as I could. I could not erase it, and I'm too sick, like a good book, I can't pull this deep in. This is sort of fairy tale. Back where you could taste heaven perfectly, feel out the summer breeze. Didn't know when we'd be back in. I don't, didn't think we'd end up like this. And I'm too sick, like a good book, I can't pull this deep in. Sort of fairy tale with you. Tarzy Amos w porannej trójce. Państwo mają głos. Dwie dwójki i siedem trójek. Przypomnę, kochała rozmawiać z dziećmi, doskonale znała ich język. Tak państwo wspominają Katarzynę Stoparczyk. Ja jestem nauczycielką, właściwie już byłam nauczycielką. Uczyłam dzieci 36 lat. I zawsze, gdy słuchałam pani Kasi, miałam jedną refleksję i myśl. Jak ona to robi, że tak pięknie rozmawia z dziećmi? Tyle dobra umie z nich wyciągnąć, nie tylko z dzieci. Tyle mądrych myśli. Również tak samo jak wy. Jest mi bardzo smutno. Dziękuję. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien sufre inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? De la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un fallo. You know.